أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyor ve madem ki yan yana geldik, onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Bugün sizlere Allah'ın bizlere ihsan ettiği ölçüde tevhide munafi olan şeylerden bahsedeceğim. Tevhide zıt olan, tevhide münafi olan bazı şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Konuyla ilgili, meseleyle ilgili anlatma hususunda Rabbimden özellikle kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum ve sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki Allah'a karşı işlenen en büyük zulüm şirktir. Allah'a karşı işlenen en büyük zulüm şirktir. İşte bundan dolayıdır ki Allahu Azze ve Celle şirki kesinlikle affetmeyeceğini ve bu halde ölen kimselerin ise ebedi olarak cehennemde kalacağını bahsetmiştir. Hatırlarsanız Nisa suresinde Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Maide suresinde ki 72. ayeti celile Rabbimiz burada da buyuruyor ki şüphesiz ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Allah o kimseye cenneti haram kılmıştır. Ve barınacağı yer cehennemdir. Zalimler hiçbir yardımcı göremeyeceklerdir. Yani zalimlerin o gün hiçbir yardımcısı olmayacaktır. Öyleyse ey inandığını söyleyenler, ey Müslümanım diyenler, sabah akşam ona hakkıyla ibadet edin ve Allah'a takdim ettiğiniz ibadetlerinizde de ona sakın hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ona sakın hiçbir şeyi ortak koşmayın. Gizli ve açık işlerinizde onun rızasını gözetin ve onun nimetlerine şükredin. Çünkü Allah kendisine şükredenler için nimetlerini artıracağını bildirmiştir. Bununla beraber onun yüce makamından korkun ve azabının şiddetinden de sakının, çekinin. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetli. Allahu Azze ve Celle Âl-i İmran suresinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyor ise öylece korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyor ise öylece korkun. Kafanıza göre değil. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkmak lazım. Yani sadece dilde ben Allah'tan korkuyorum demek, insanın Allah'tan korktuğunun bir amaresi değildir, göstergesi değildir. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyor ise öylece Allah'tan korkun ve Müslümanlar olarak can verin. Yani ömrünüzün sonuna kadar teslimiyet içerisinde olun. Evet, ey Müslümanlar, Allah'ı hakkıyla takdir edin. Ve onun yüceliğinin alametlerine iyi bakın. İmanınızın artması ve onun önünde boyun eğmeniz için ayetleri, hükümranlığı, mülkü, hayret verici yaratması ve yoktan var etmesi hakkında çok iyi düşünün. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki göklerde ve yerde inananlar için ibretler vardır, ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türeyip yaydığı canlılarda kesin olarak inananlar için ayetler vardır, işaretler vardır, ibretler vardır. Gece ile gündüzün ard arda gelişinde, Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü tekrar diriltmesinde ve rüzgarları belli bir düzen içerisinde yönetmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır, ayetler vardır. Yani bu ve emsali Allahu Azze ve Celle'nin bizlere bakarak düşünmemizi, tefekkür, tedebbür etmemizi emrettiği ayetleri göz önünde bulundurarak bunların üzerinde iyi düşünme mecburiyetindeyiz. Bu bize tavsiye ettiği şeyler üzerinde tedebbür etme mecburiyetindeyiz. Devenin yaratılışında, insanın yaratılışında, gece ve gündüzün ard arda gelişinde, gidişinde birçok ayetler vardır. Düşünenler için, akledebilenler için. Yeryüzünü kupkuru bir hale getirdikten sonra Allah'ın onu tekrar yeşerttiği, Allah'ın tekrar onu canlandırdığı ve bu hususta aklını kullanan insanlar için ibret alacağı çok şeyler var. Evet değerli arkadaşlarım, şaşırtıcı ve hayret verici bir yaratma. Heybetli ve büyük bir kainat. Doğusuyla, batışıyla, yaşıyla, kurusuyla, acısıyla, tatlısıyla, güneşiyle, ayıyla, rüzgarı ile, yağmuru ile, gecesiyle, gündüzüyle, bitkisiyle, hayvanıyla, canlısıyla, cansızıyla, ayetleriyle ve ayetlerinin etkisi sonucu ortaya çıkan ayetleriyle gerçekten her şey hayret vericidir. Biraz önceki ifade ettiğimiz şeklin tekrar altını çiziyoruz. Düşünenler için, tedebbür edenler için gerçekten her şey hayret vericidir. Her şey hayret vericidir. O Allah ki düşünenler için İşaretlerini açıkça ortaya koymuş ve ibretle bakanlara delillerini göstermiştir. Gafiller için ayetlerini açıklamış, inatlaşanlara karşı mazeretlerini ortadan kaldırıp ve inkarcıların delillerini çürütmüştür. Ey güzel yaratıcı olan Allah, sen ne kadar da büyüksün, sen ne kadar da yücesin. Ey cılız insan, ey zavallı insan, hele onun gücüne, kudretine, kuvvetine ve yarattığı şeylerin azametine bir bak. İyi bak ki ona ortak koşmanın ne kadar büyük ve çirkin bir hastalık ve haksızlık olduğunu iyi bilesin, iyi düşünesin. Onun azametine, onun kudretine ve kuvvetine işaret eden mahlukatına şöyle bir göz dik, şöyle bir bak. Çünkü kendisiyle alakalı bir şey düşünemezsiniz. Allah Resulü'nün de bir hadislerinde buyurduğu gibi Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Onun sanatı hakkında düşünün. Onun için onun yüceliğine, kudretine, kuvvetine, azametine işaret eden, yani büyüklüğüne, bütün noksanlıklardan münezzeh oluşuna işaret eden sanatına iyi bakmamız gerekir. Ona iyi bakmamız gerekir ki değerli arkadaşlarım, ona şirk koşmanın ne kadar zalimce bir iş olduğunu anlayabilelim. Ne kadar çirkin, ne kadar kötü bir hastalık olduğunu anlayabilelim. Bunları anlarsa insan, o zavallı insan Allah'a karşı böyle haksızlık yapmaz. Utanır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu anlatıyor. Dünya seması ile diyor ondan sonraki sema arasında 500 yıllık bir mesafe vardır. Her iki sema arasında 500 yıllık mesafe vardır. Yani her semanın arası 500 yıllık mesafe. Başka bir rivayette anlatıldığı gibi buradaki bu zaman dilimi ışık yılı olarak anlatılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 500 yıllık mesafe, ışık yılı mesafesi. Işığın hızının ne olduğunu biliyorsunuz değil? 360 6000 kilometre mi Allahu alem? Neyse. Yani düşünün, bununla 500 yılı çarpabilecek bir hesap makinesi bulabilir miyiz? Böyle bir hesap yapabilir miyiz? Sadece birinci sema ile ikinci semanın arasındaki mesafe. İkinci sema, üçüncü semanın arasındaki mesafe öyle. Ve ta yedinci semaya kadar diyor. Diyor ki, yedinci sema ile kürsü arasında da 500 yıllık mesafe vardır. Arş suyun üzerindedir. Allahu Azze ve Celle de arşın üzerindedir. Ve o sizlerin ne yaptığınızı ta oradan bilir işte diyor. İşte burada değerli arkadaşlarım, onun sanatından, onun ortaya koyduğu bu eserinden kendisinin yüceliğine, büyüklüğüne, kudretine, kuvvetine bir işaret var. Yani sanatına aklımız ermiyor. Ortaya koyduğu, yaratmış olduğu sanatını anlamaktan aciziz. O mesafeyi ölçmekten aciziz, öyle mi? Dolayısıyla akıllı insan Allahu Azze ve Celle'nin bu yönlü sanatına nazar ederek onun yüceliğini, onun büyüklüğünü, onun kudret ve kuvvetini iyi düşünmesi gerekir. Ona göre adım atması gerekir. Evet. Bu anlatmış olduğum rivayet Darimi'nin Er-Raddu alel Cehmiye İbni Huzeyme Tevhid Beyhaki Esma ve Sıfat'ta sahih bir senetle rivayet edilmektedir. Yine değerli arkadaşlarım, Beyhaki'nin esmasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis-i şerif: yedi kat sema kürsünün yanında yeryüzünde boş bir alana atılmış bir halka gibidir. Şimdi biraz önceki rivayette aralarındaki mesafenin, yüksekliğinin ifade edildiğini, burada da farkındaysanız genişliğinden bahsederek yedi kat sema kürsünün yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Evet. Kürsü arşın yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Düşünebiliyor musunuz? İbn-i Cerr at-Tabari tefsirinde kendi senediyle İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet eder. İbn-i Abbas, yedi kat sema ve yedi kat yer Allah'ın elinde, ancak sizden birinin elindeki bir hardal tanesi gibidir. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? İşte bunlar değerli arkadaşlarım, biraz önce de altını çizerek ifade ettiğimiz şekliyle işte bunlar Allahu Azze ve Celle'nin yüceliğini, kudretini, kuvvetini, büyüklüğünü, gücünü ortaya koyan açık delillerdir. Yani yaratıcımızın, bizleri yoktan var eden Rabbimizin gücüne, kudretine, kuvvetine, azametine, şanına iyi bakmamız gerekir. Değerli arkadaşlarım, Allah-u Teala'nın azametine, kudretine, kuvvetine işaret eden, onun büyüklüğünü ortaya koyan delillerden bir tanesi de Buhari ve Müslim'de Abdullah İbni Mesud'dan anlatılan şu hadis-i şeriftir. Yahudilerden bir alim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle diyor. Kıyamet günü Allah gökleri bir parmağı üzerinde, yerleri bir parmağı üzerinde, suyu ve toprağı bir parmağı üzerinde, diğer mahlukatı da bir parmağı üzerinde koyar. Sonra onları hareket ettirerek Melik ancak benim, Melik ancak benim buyurur. Bunu Yahudi bir alim anlatıyor. Abdullah İbni Mesud devamla diyor ki Allah'a yemin olsun ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi o Yahudinin sözünden hoşlanarak ve söylediğini tasdik ederek azı dişleri görününceye kadar güldüğünü gördüm. Biliyorsunuz ehli kitapta da bir takım doğru, gerçek, tevhide dayalı haklar var. Bozulmamış gerçekler vardı. Tabii ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onayından geçtikten sonra biz bunların bozulmadığını anlamış oluruz. Burada da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi dahi olsa onun söylemiş olduğu bu hakkı ne yapıyor? Kabulleniyor. Hani sürekli deriz ya, doğru şeytandan da gelse alınır. Yeter ki doğru olsun. Yahudi'den de gelse alınır. Ve devamlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hac suresindeki şu ayeti celileyi okuyor. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. O kafirler, o müşrikler buna rağmen Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü arz toptan onun kabzasındadır. Gökler de onun sağ elinde dürülmüştür. O onların koşmakta oldukları ortaklıktan münezzehtir ve çok yücedir. Yani burada da anlatıldığı gibi değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle'nin kadrini, kıymetini ona şirk koşanlar kesinlikle bilemiyorlar. Kesinlikle bilememişlerdir. Ayette dediği gibi kıyamet günü arz toptan onun kabzasındadır. Gökler onun sağ elinde dürülmüştür. O onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onun mahlukatı ile alakalı yüceliğine, büyüklüğüne, azametine, kudretine, kuvvetine delalet eden bir delillerinde Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ın arşını taşıyan meleklerden kulak memesi ile omuz arasında 700 yıllık mesafe bulunan bir melek hakkında konuşmama izin verildi diyor. Allahu Akbar. Görüyor musunuz? Allah'ın arşını taşıyan meleklerden kulak memesi ile omuzu arasında 500 yıllık mesafe bulunan bir melek hakkında konuşmama izin verildi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allahu Azze ve Celle arşını taşıyan 8 melekten bahsediyor. Onun arşını 8 melek taşıyor. İşte o meleklerden bir tanesi, yani Allah'ın yarattığı mahlukatından bir tanesi, kulak memesi ile omuzu arasında 500 yıllık bir mesafe vardır. Allahu Akbar. Allah ne kadar yüce. Allah ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Ne kadar kudretli, kuvvetli bir zat. Allahu Akbar. Evet. Ebu Davud'un Sünen'inde ve Şeyh el-Albani de bunu silsilat-ı sahihada sahihlediğini söylüyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah semada bir emre karar verince diyor, melekler onun sözüne boyun eğerek kanatlarını birbirine vururlar. Korkularından taş üzerindeki zincir gibi ses çıkar. Nihayet kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne buyurdu, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da hak buyurdu, hak buyurdu. O çok yüce ve çok büyüktür derler. Düşünün, Allah bir şey emrediyor. Allah'ın gerçek manada kadrini, kıymetini bilen melekler ne yapıyor? Korkularından görüyor mu? Baygın düşüyor. Kanatlarını birbirlerine vuruyorlar. Korkularından baygın düşüyorlar. Ve ayrılarak birbirlerine soruyorlar. Rabbimiz ne buyurdu? Allah ne diledi? Neyi takdir etti? Ey cılız insan! Bunlar Allah'ın karşı konulamaz kudretine, kuvvetine ve hayret verici azametine işaret eden açık ve net delillerdir. Acaba sen Allah'ı şanına yakışır, yaraşır bir şekilde takdir edebiliyor musun? Gereği gibi onu tazim edebiliyor musun? Edebiliyor musun? Yarattıkları ve bu kulları olarak senin üzerindeki hakkı olan tevhidini gerçekleştirebiliyor musun? Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz ibn-i Cebel'e sorarak, bilir misin ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Hatırlarsınız bu hadisi şerifte Allah'ın bizler üzerinde büyük bir hakkı vardır. Ona ibadet etmemiz ve ibadetlerimizde ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızdır. Yani tevhiddir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı tevhiddir. Acaba bunu gerçekleştirebiliyor muyuz? Hakkıyla gerçekleştirebiliyor muyuz? Onun kemaline ters düşebilecek bir şey yapıyor muyuz? Tabi Muaz Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Biraz önceki ifade ettiğimiz gibi cevap veriyor Allah Resulü. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı tevhiddir. Yani ona ibadet etmeleri ve ibadetlerinde ona hiçbir şeyi ortak koşmamalardır. Peki ey Muaz, bilir misin? Kulları bunu gerçekleştirdiğinde onların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allahu Resuluhu alem diyor Muaz. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Ve Allah Resulü buyuruyor ki bu sefer kulların Allah üzerindeki hakkı kendisine şirk koşmayanlara azap etmemesidir. Bu Allah'ın bizler üzerindeki hakkıdır. Bu Allah'ın bizler üzerindeki hakkıdır. Yani tevhiddir. Bunun zıttı olan şey ise şirktir değerli arkadaşlarım. Sohbetin başında da ifade ettiğimiz gibi zulmün en kötüsü, günahların en büyüğü ve en çirkini Allah'a ortak koşmak. Yani sadece ve sadece onun hakkı olan şeyleri bir başkasına sarf etmek ve bir başkasına yönelmektir. Allahu Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Artık o pis olan putlardan uzak durun ve yalan söylemekten de çekinin, kaçının. Kendisine şirk koşmaksızın yalnız Allah'a yönelin. Kim Allah'a ortak koşarsa o sanki gökten düşmüş ve kendisini kuşlar kapıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Allah'a sakın şirk koşmayın. Haliniz kötü olur diyor yani. Haç suresi 30 ve 31. Ey Allah'ın kulları! Şirkten ve şirke yol açan nedenlerden sakının. Şunu iyi bilin ki şirki tanımak ondan kurtulmanın en güzel yoludur. Ondan kurtulmanın en güzel yoludur. Öyleyse şirki iyi tanımaya. Onun zıttı tevhidi gerçekleştirmek için şirki iyi tanımaya çalışır. Bundan dolayıdır ki Huzeyfe ibn-i Yeman radıyallahu anhu bir rivayette şöyledir. İnsanlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan soruyorlardı. Ben ise bana ulaşmasından korktuğum için şerden sorardım. Yani bu sahabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme neden soruyor? Şerden soruyor. Yani ondan kurtulmak için şerri tanımak istiyor. Kendisine isabet etmesinden korktuğu için şerden soruyor. Yani biz de burada anlatmaya çalışıyoruz ki, şunu anlatmaya çalışıyoruz ki, Huzeyfe gibi biz de bize bulaşır korkusuyla şirki iyi tanımamız gerekir. Onu iyi bilmemiz gerekir. Ondan kurtulmanın en kestirme, en güzel yolu onu tanımaktır. Belki ana hatlarıyla bazı şeylerden haberdar olmuşuzdur ama unutmayın ki yine bir takım problemler sudur ediyor. Tevhidini kemalına zıt olan bir takım problemler sudur ediyor. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allahu Azze ve Celle'nin kudretini, kuvvetini ve azametini anlatan bu ifadelerden sonra şunu açıkça ifade edebilirim ki, inananların içerisine düştüğü birçok problemler vardır. İçerisine düşülen ve üzüntü verici durumlardan bir tanesi de tevhidin aslına veya kemaline ters düşen durumlarla meşgul olmalarıdır. Bunlar arzı endam ediyor bir takım inandığını söyleyen insanlar arasında. Bundan dolayıdır ki Allah'a ibadet hususunda ve onu tevhid konusunda bir takım konulara dikkat çekmeyi ve bunlarla alakalı uyarılarda bulunmayı kendim için görev bildim. Bu uyarılarımda her zaman olduğu gibi Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan hadisi şerifler çerçevesinde olacaktır. Yani benim bu husustaki ölçüm Allah'ın kitabı peygamberin sünneti olacaktır. Çünkü Kur'an'ın parıldayan delilleri ve sünnet-i seniyenin kesin hüccetleri bütün hastalıklara şifa verecek, susayanın susuzluğunu giderecek, sıkıntıda olana yardım edecek, şaşıranı doğru yola iletecek ve Rahman'ın dostları ile şeytanın dostlarını birbirinden ayırt edecek açıklıkta ve netlikte bizlere gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, size cennete yaklaştıracak ne varsa hepsini anlatmışımdır. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne varsa onları da anlatmışımdır. Yani bize hiçbir şeyi kapalı bırakmamıştır. Cennete yaklaştıracak her şeyi anlatmıştır. Cennete götürecek şey en başta geleni tevhiddir. Anlatmıştır bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak her şeyi anlatmışımdır. Yani İrili ufaklı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta bir hadislerinde yine buyurduğu gibi sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bırakmışımdır. Artık o yoldan sapan helak olur. Hatta hatırlayabildiğim kadarıyla yine bir rivayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahabesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyden bir misal vermiştir. Hatta havada uçan kuşun kanadından bile bir misal vermiştir. Evet değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, unutmayın ki tevhidi gerçekleştirmenin birçok şartları vardır. Biz bunları defalarca derslerimizde anlatmışızdır. Bu şartlardan bir tanesi de şirk ifade eden sözler söylemekten ve Allah'tan başkası adına yemin etmekten kişinin kaçınmasıdır. Yani sözlerinde, fiillerinde çok dikkatli olmasıdır. Şirk ifade eden sözler ve Allah'tan başkası adına yemin etmek tevhidi zedeleyen, onun kemaline helal getiren şeylerdir. Unutmayın ki Allah'tan başkası adına yemin eden bir kimse tehlikeli bir günah işlemiş ve Allah'a ortak koşmuştur. Allah'a ortak koşmuştur. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyor ki, kim İslam milletinden, yani İslam dininin yemin şeklinden başka bir şekilde yemin ederse söylediği o din sahibi gibidir. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Bugün inananlar arasında bahsini etmiş olduğumuz bu yönlü problemler eksik değildir. Allah'tan başkası adına yeminler söz konusu. Anam avradım olsun ki, babam ölsün ki, şuranın hakkı buranın hakkı için ki, şeklinde cahilce şeyler var. Hatta ve hatta bakın yine Tirmizi'de, Ahmed'in Müsned'inde sahih bir şekilde rivayet edilen bir sözde İbni Ömer bir adamın Kabe hakkı için hayır dediğini işitiyor. Kabe hakkı için hayır. Yani Allah'ın kutsal kıldığı, öyle mi? Mübarek kıldığı, insanların kendisine yöneldiği Kabe'den bahsediyor. Kabe hakkı için diye yemin ediyor. Bunu işitince Ömer, Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Ey falan, ey filan. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Allah'tan başkası adına yemin eden kafir ya da müşrik olur diyor. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Kabe'den bahsediyor. Görüyor musun? Kabe'nin Rabbi hakkı için dese tamam. Ama Kabe dedim olmaz. Peygamberin hakkı için desen olmaz. Allah'ın mahluku ile mahlukatı ile yemin olmaz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadislerinde kim yemin eder de ve yemininde Lat ve Uzza hakkı için derse hemen la ilahe illallah desin. Hemen la ilahe illallah desin. Ve yine başka bir hadislerinde Allah Resulü buyuruyor ki ne babalarınız ne anneleriniz ve ne de şirk koşulan ortaklar adına yemin edin. Ancak Allah adına yemin edin. Ve ancak doğru söylediğinizde Allah adına yemin edin. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, ne peygamber üzerine, ne veli veya evliyalar üzerine, ne Kabe üzerine, ne şeref ve hayat üzerine şerefsizim ki, şerefim hakkı için, namusum hakkı için. Hatırlarsınız bunları. Toplumda sık sık kullanılan şeylerdir. Bunların üzerine, baba ana üzerine kesinlikle yemin edilmez. Bunlar asla caiz değildir arkadaşlarım. Yemin ancak Allah adına, onun isimleri ve sıfatları üzerine edilir. Kim Allah'tan başkası üzerine yemin ederse, tövbe etmesi ve kesinlikle bir daha buna yönelmemesi gerekir. Sad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh şunu rivayet eder. Sahabelerle kendi aramızda diyor bazı konuları konuşuyorduk. Ben o zamanlar cahiliyeden yeni dönmüştüm. Lat ve Uzza adına yemin ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bana şöyle dediler. Ne kötü söz söyledin sen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme git ve ona bunu haber ver çünkü biz senin kafir olduğunu görüyoruz. Küfre girdiğini görüyoruz. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve durumu ona haber verdim. Allah Resulü bana şöyle dedi. 3 kez la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur de. 3 kere şeytandan Allah'a sığın ve 3 kere sol tarafına tükür ve bir daha bunu yapma ve bir daha bunu söyleme. Görüyor musunuz? Ne kadar tehlikeli bir şey. Evet ey Müslümanlar, ey değerli arkadaşlarım, sakınılması gereken çirkin şeylerden bir tanesi de yaratıcı ile yaratılanı eşit kılan Allah ve sen dilersen, benim için Allah'tan ve senden başka kimse yok. Allah'a ve sana güvendim. Sen olmasaydın şöyle olacaktı. Az daha geç kalsaydık ölecekti. Veya az daha erken getirseydiniz kurtulacaktı gibi veya buna benzer anlamlardaki sözlerdir. Müslümanların, inananların, cahil bir takım insanların ağızlarında geveledikleri şeylerden bir tanesi de budur. Bunları sık sık duyarsınız. Allah ve sen dilersen. Allah ve sana güvendim. Sen olmasaydın şöyle olacaktı. Az daha geç kalsaydın ölecekti. Az daha erken getirseydiniz kurtulacaktı. Gibi buna paralel sözler de tehlikeli şeylerdir. İbni Abbas radıyallahu anhu diyor ki, bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve sen dilersen dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen beni Allah'a ortak mı koştun? Ne demek Allah ve sen dilersen? Sen beni Allah'a ortak mı koştun? Bilakis sadece Allah dilerse de. Allah dilerse de diyor. Evet ey Allah'ın kulları, ihtiyaçlarınızı ve Allah'a olan muhtaçlığınızı dile getirerek sadece ve sadece ondan isteyin. Ona yalvarın. Onun adıyla yemin edin. Ona güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla yönelin. Çünkü Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona onlarla dua edin ve onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. A'raf suresi. Ve yine Kehf suresinde kim Rabbi ile onun razı olacağı şekilde karşılaşmayı arzu ediyor ise ona salih ameller takdim etsin. Ve ibadetlerinde de Rabbisine hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kim Allah'la onun razı olacağı şekilde karşılaşmak istiyorsa, böyle bir şeyi arzu ediyorsa ne yapması gerekirmiş? Ona salih ameller takdim etmesi ve amellerinde de hiçbir şeyi ona ortak koşmaması gerekir. Çünkü tevhide şirkin bulaşmasını önlemenin en önemli yollarından birisi, değerli arkadaşlarım, Allah'a tevessül hususunda meşru vesileleri ele almak gerekir. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşmaya neden olan bidat lafızlardan ve bid'at tevessüllerden sakınmamız gerekir. Basiretli bir Müslümanın sakınması gerekir. Peygamberlerin makamı ile, hürmeti ile, bereketi ve hakkı ile tevessül etmeyin. Bu şekilde edenleri de uyarın. Veya veli ve evliyaların hakkı ve benzeri gibi yasaklanmış tevessül şekilleriyle sakın Allah'a yaklaşmak istemeyin. Bunlar insanı Allah'a yaklaştırmaz. Kesinlikle bunlar Allah'tan uzaklaştırır insanı. Bunlar insanı Allah'a yaklaştıran şeyler değildir. Peygamberlerin senelerce mücadele ettiği şirk çeşitleridir bunlar. Onun için basiretli Müslümanlar bunlardan uzak duracak. Bu yönlü problemi, bu yönlü arızası olan kimselere de nasihat edeceklerdir. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, bazı cahil ve değersiz kimselerin yaptığı gibi nazarlık takmayın. Muska veya uğur getirsin diye bir şeyler takmayın. Bu gibi şeylerden de aman ha sakının. Çoluğunuza çocuğunuza böyle bir şey takmayın, taktırmayın. Bineğinize, evinize bu gibi şeyler asmayın. Memleketimizde ve başka birçok beldelerde bu gibi cahilce işler sizin de gördüğünüz gibi eksik değildir. Bu cahil ve zavallı kimseler halkalar, ipler, deniz kabukları ve kemikler takınırlar. Yanlarında kurt dişleri veya hayvan derileri taşırlar. Bunları boyunlarına asarlar, bineklerine asarlar, evlerinin kapılarına asarlar. Ve inançları da bu takındığı şeylerin, bu takılan şeylerin kötülükleri ve felaketleri uzaklaştırdığına, sıkıntıları ve belaları ortadan kaldıracağına, nazar edenlerin nazarını ve haset edenlerin hasedini engelleyeceği yönündedir. İtikatları da budur. Böyle inanırlar. Ama unutmayın ki bütün bunlar kişiyi helaka sürükleyen ve onu mahveden şirk çeşitleridir. Çünkü kendisine sığınılması gereken, isteklerin kendisine yöneltilmesi gereken sadece ve sadece Allah-u Teala'dır. Sadece ve sadece Allah-u Teala'dır. Biraz önceki azametinden, kudretinden ve kuvvetinden bahsettiğimiz o Rabbe karşı nasıl güvensiz olabiliriz? Nasıl bir başka şeyden yardım bekleyebiliriz? Nasıl ümitlerimizi herhangi bir mahluka, yaratığa bağlayabiliriz ki? Onun mülkünde onun izni olmadan bir şeylerin olduğuna, olacağına mı inanıyorsunuz? Mümkündür. En küçük misalle Rabbimiz Kerim kitabında buyurmuyor mu ki bir yaprak bile onun izni olmadan kıpırdamaz? Nasıl böyle bir şeye tevessül eder cahil insan? Nasıl böyle bir şey yapar? Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa ondan başka onu giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa işte o her şeye gücü yetendir. Yani ona da kimse mani olamaz. O kulları üzerinde kahhar olandır. O hikmeti sonsuz olandır ve her şeyden haberdardır. Yunus suresi ayet 107. Hatırlarsınız Allah Resulü'nün daha küçücük bir delikanlı olan İbni Abbas'a nasihatını. Ey delikanlı! Şunu iyi bil ki eğer Allah senin hakkında bir şey murad etmişse bütün dünya bir araya gelse ona mani olamaz. O mutlaka senin gelip bulacaktır. Ve yine ey delikanlı şunu da çok iyi bil ki Allah bir şey dilememiş, takdir etmemişse bütün dünya yan yana gelse de sana bir şeyler isabet ettirmeye, bir zarar vermeye çalışsalar kesinlikle bunu başaramayacaklar. Bunu başaramazlar. Artık kalemler yazmış, mürekkepler kurumuş ve sayfalar dürülmüştür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani seni bu takındığın şeyler kurtarmaz. Allah'ın takdir etmiş olduğu bir şey mutlaka gelip seni bulur. Bu astığın şey seni kurtarmaz. Hani biraz önce dedi, bütün dünya yan yana gelse mani olamaz buna. E peki sen nasıl küçücük bir şeyden bu yönlü bir medet beklersin? Evet, unutmayalım ki bu türden batıl inanç ve hurafeler hiçbir zaman insanı felaketlerden korumaz. Hastalıklara ve belalara karşı da kimseyi muhafaza edemez. Aksine insanın bela ve musibetini artırır. Dolayısıyla bu düşünce ve inançların tamamen terk edilmesi ve bunlarla samimi bir Müslümanın tamamen ilişkisini kesmesi ve özellikle de bu yönlü problemi olan kimselere basiretli Müslümanların nasihat etmesi gerekir. Veya beceremiyor ise bir fotokopi şekliyle de olsa ona bunlardan uzak durması için okuması gerektiği böyle dersleri vermesi gerekir. Bu yönlü onlara yardımcı olması gerekir. Ukbe bin Amr radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde şöyle buyuruyor. Kim bir temime takarsa, yani muska, nazarlık, kemik, boncuk vesaire gibi şeylerin adıdır temime. Kim bunu takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Kim temime takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Yani kim nazarlık, muska, boncuk, kemik vesaire gibi şeyler takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Tabii ki buradaki niyet bilindiği gibi bunların fayda vereceğine, bir takım zararları def edeceğine inanmak şekliyle. Değilse boncukları dizmiş işte efendime söyleyeyim. Kız çocuğu, işte bir hanımı, eşi, dostu bir süs kolye şeklinde takıyor. Bunun bir mahsuru yok ama fayda getirsin, zararı engellesin diye bu manada, bu inançta kim bir boncuk, nazarlık, muska şudur budur takarsa Allah'a şirk koşmuştur. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhudan o diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın pazusunda sarı bir halka gördü ve ona bu nedir dedi. Pazusuna taktığı bir sarı halka görüyor. Bu nedir be adam dedi. Adam, acizliğim nedeniyle, zayıflık nedeniyle ben bunu taktım ya Resulallah. Allah Resulü o kimseye buyurdu ki o senin ancak zayıflığını, acizliğini artırır. Çıkar onu at. Çünkü üzerinde o varken şayet ölürsen ebedi olarak kurtuluş eylemez. Felaha eremez. Yine İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir grup insan gelirler. Resulullah aleyhisselam bu kimselerin dokuzundan beyat alır ve birisini terk eder. Kendisine derler ki ya Resulallah, bunların dokuzundan beyat aldın ama şu adamı terk ettin, neden? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki onun üzerinde temime var. Yani kendisinden fayda beklediği, zararı def edeceğine inandığı, artık ya muska, nazarlık, boncuk, bunların hepsinin genel adıdır temime. Onun üzerinde o var, onun için şey yapmadım. O kişi elini sokar ve o temimeyi çeker, koparır, atar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan biatını alır. Ve tekrar buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim temime takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Kim temime takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Yine Urve anlatıyor. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anhu bir hastanın yanına girdi. Onun pazısında bir kayış, yani muska şeklinde bir parça gördü. Onu kopararak attı ve ona şöyle dedi. Bu üzerindeyken şayet ölseydin senin cenaze namazını kılmazdım. Ve sonra da Yusuf suresindeki 106. ayeti celileyi okuyor. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. İman ediyorlar ama şirk koşarak iman ediyorlar. Buradaki ifadeye çok dikkat edin. Eğer bu senin üzerinde varken ölseydin ben senin cenaze namazını kılmazdım. Yani bu işin ne kadar çirkinliğini ortaya koyuyor değerli arkadaşlar. Ebu Beşir el-Ensari radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı seferlerine diyor katılmıştım. Bunlardan birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurdu. Hiçbir hayvanın boynunda nazarlık, boncuk ve benzeri şeyler kalmayıp hepsi koparılıp atılsın diyor. Yani hayvanların boyunlarına bile bu gibi şeyler kesinlikle takılmaz. Nazar değmesin, şudur budur diye kesinlikle böyle bir şey takılmaz. Efendim kurt yemesin diye üçkağıtçı hocaların, belam kılıklı hocaların efendim kağıtları karalayıp da boyunlarına astığı, işte efendim kurt yemesin, kuşlar saldırmasın şeklinde bu gibi şeyler kesinlikle takılmaz. Bunlar Allah korusun çok yanlış olan şeylerdir. Bunlar tevhide münafi olan şeylerdir. Tevhidin kemaline zede getiren Allah'a şirk uğraşlardır. Evet. Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın oğlu İsa'dan dedi ki, humre hastalığına yakalanmam sebebiyle kendisini ziyaret etmek üzere Abdullah bin Ukeym Ebu Ma'bedel Cühen'in yanına gittim. Humre denilen bir hastalığa yakalanmış. Bunu ziyarete gidiyor. Yanına gittiğinde de bir şeyler takınmıyor musun? Yani bir şeyler takınsana. Herhalde bu hastalıktan dolayı bir şeyler takındıkları cahiliye döneminde. O da böyle bir teklifte bulunuyor. Yani bir şeyler takınmıyor musun diyor. O hasta ona şöyle cevap verdi. Ölüm o senin dediğin şeyden daha hayırlıdır. Ölüm bir şeyler takınmaktan daha hayırlıdır. Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittim. Kim bir şey takınırsa o kimse o takındığı şeye havale edilir. Allah o kimseyi o takındığı şeye havale eder. Git ondan bekle. Karşılık. Git ondan al. Karşılık. Yine Nesai'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rufeyfi denilen sahabeye şöyle bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki ya Rufeyfi, belki hayat senin için uzun sürer de yaşlanırsın. Yani ömrün uzun olur. O zaman insanlara şunu haber ver. Kim bir muska veya nazarlık takarsa veya sakalını düğümlerse veya hayvan tezeyi ve kemikle istinca, yani taharet ederse, onlara söyle ki Muhammed sizden uzaktır. Muhammed sizden beridir. Muska takmak, nazarlık takmak veya sakalını düğümlerse, ki burada sakallarının da o an ne kadar uzun olduğuna bakın, diyor, düğümlüyor. Hayvan tezeyiyle istinca ve kemikle istinca, ki biliyorsunuz bunlar cinlerin, Müslüman cinlerin yemekleridir, yiyecekleridir. Kim bunları yaparsa Muhammed ondan beridir. Onlara öyle söyle diyor. Yine Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde ve en yakın olarak İbni Kesir'de bulabileceğiniz Ebu Muaviye'nin Abdullah İbni Mesud'un hanımı Zeynep'ten rivayeti, o şöyle anlatıyor. Diyor ki Abdullah bir ihtiyacını giderip kapıya geldiği zaman bizi hoşlanmayacağı bir halde görmekten hoşlanmadığı için öksürür ve tükürürdü. Yani kendi evine gelmesine rağmen, hanımı Zeynep anlatıyor, Abdullah İbni Mesud geleceği zaman bizi hoşlanmayacağı bir vaziyette, konumda yakalamamak için işte öksürür, tükürür, yani geldiğini haber verdi. Ve yine diyor bir gün bu şekilde öksürerek geldi. O zaman diyor yanımda bana yılancık hastalığına karşı muska yapan bir ihtiyar kadın vardı. Abdullah İbni Mesud'un hanımı. Daha meseleleri öğrenmediği demek ki yıllar ki. O zaman diyor benim yanımda yılancık hastalığına karşı bana muska yapan bir ihtiyar kadın vardı. Onu hemen yatağın altına soktum diyor. Sakladım diyor. Abdullah İbni Mesud girdi ve yanımda oturdu. Boynumdaki ipi de gördü ve hayrola nedir bu ip diye sordu. Dedim ki benim için muska yapılmış bir iptir. Onu aldı, kopardı ve sonra da dedi ki muhakkak ki Abdullah'ın ailesi şirkten müstahanedir. Abdullah'ın ailesi şirkten müstahanedir. Bu şirktir, böyle şeyler yapma. Çünkü ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki muska tılsım ve büyü şirktir. Resulullah'ın söylediği bu söze dayanarak ne yapıyor? Bunun şirk olduğunu söylüyor. Ben Zeynep tekrar ona dedim ki, Abdullah İbni Mesud'a dedim ki, niçin böyle söylüyorsun? Gözüm yaşarıyordu. Ben bir zamanlar falan Yahudi'ye gözüme muska yapması için gidip gelirdim. Muska yaptığı zaman da gözüm sakinleşirdi diyor. Abdullah tekrar dedi ki, unutma ki bu ancak şeytandandır. Bu iş şeytandandır diyor. Şeytan önce eliyle gözüne vuruyor, gözünü yaşartıyor. Ondan sonra da ondan kurtulman için onun yanına gitmene senin vesile oluyor. Yani bu emsali şeylerin şeytani işler, cinlerin işleri olduğunu anlatıyor. Görüyor musunuz? Aynen zamanımızdaki arz-ı endam eden adam cinleniyor, hastalanıyor. Efendim falan şeyha, falan hocaya götürmen lazım diyor. Adamı yanına götürüyor, sırtını şöyle bir sıvazlıyor. Cin ondan hemen ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Yani burada dikkat ederseniz değerli arkadaşlarım, onların bu hilelerine, hurdalarına cevap niteliğinde onların bu batıl şeylerini bizlere anlatan açık net ifadeler vardır. Bunlar şeytani işlerdir. Biraz kaba tabirle biri ürkütüyor, biri perkütüyor hesabı. Yani aralarında anlaşmalı işler bunlar. Onun için bunlardan uzak duracağız. Ve devam ediyor Abdullah İbni Mesud, diyor ki bunlar şeytani şeylerdir. Halbuki senin şöyle söylemen gerekirdi. Ey hanım, ey insanların Rabbi, kötü hali benden gider ve bana şifa ver. Sensin şifa veren. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyleyse öyle bir şifa ver ki hastalıktan bir eser kalmasın. Senin böyle demen lazım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylerdi, böyle tavsiye ederdi. Evet ey Müslümanlar, ey değerli arkadaşlar, sihir yapanlara, kahinlere ve insanların gözlerini boyayan büyücülere, falcılara, bakıcılara ve müneccimlere, burçlardan haber verenlere, el ve fincan falına bakanlara ve medyumlara gitmekten aman ha sakının. Gidenleri uyarın. Onlar gaybı bildiklerini, kalplerden geçeni okuduklarını iddia ederler. Unutmayın ki bunlar sahtekar, yalancıdırlar. Kimse kimsenin kalbinde geçeni bilemez. Bunlar sahtekar insanlardır. Bir takım tecrübelerle ortaya bir şey atarlar. Aynen şu misalde olduğu gibi, şu efendim yapılan işlerde olduğu gibi, efendim işte seni çekemeyen birisi var. Seni kıskanan birisi var. Senin çevrende seni seven birisi var. Bunlar her insanın normal hayatta, öyle mi, başında olan işlerdir. Bu gibi şeylerle cahil insanları kandırırlar bu tipler. Onun için aman ha, bu gibi kişilerden, kimselerden uzak durduğumuz gibi çoluğumuzu çocuğumuzu uzak tutacağız ve çevremizdeki insanlara da bu manada nasihat edeceğiz. Bu kimseler değerli arkadaşlarım, insanları aldatarak onları kandırırlar. Bir takım çizgiler çizer ve anlaşılmaz sözler söylerler. Bunlar saçma sapan düşüncelere ve birçok çirkin hurafelere sahiptirler. Bunlar cinlerden yardım isterler. Bir takım harfler, rakamlar ve işaretler taşıyan yazılar yazarlar. Hatta kendilerine gelen insanlardan rengini ve vasıflarını bildikleri bir takım hayvanları kesmelerini isterler. Sizin şu şu renkteki, şu yaştaki hayvanı kesin. Cinler haber veriyor. Tabi bu adam da diyor ki Allah Allah, ya bu ne kadar derin alim, ne kadar iyi bir insan. Bizim damdaki malın şeyini söyledi arkadaş. Cinlerle uğraşarak, onlarla yardımlaşarak Allah'a ortak koşmaları için çırpınır dururlar değerli arkadaşlarım. Kanlarını vücutlarına, yani hayvanları kestirirler, kanlarını vücutlarına, duvarlara, kapı eşiklerine, arabalarına şuraya buraya sürmelerini isterler. Bu şekilde cinlere yönelirler, şeytana ibadet ederler ve neticede de Rahman'a şirk koşarlar. Ve neticede de biraz önceki azametini, kudretini, kuvvetini dile getirdiğimiz o büyük zata ortak koşarlar. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'deki bir hadislerinde buyuruyor ki Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin. Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin. Değerli arkadaşlarım, bu tip asabi ruhların hilelerinden birisi de kendilerine gelenlere gömülmesi veya yakılması için bazı eşyalar vermeleridir. Böylelerine gitmekten ve onlara soru sormaktan, bu gibilerin sözüne inanmaktan, aman ha, biraz önceki Zeynep annemizin buyurduğu gibi işte, ya şöyle ettik de şöyle oldu, ama dediler de çıktı, ama şöyle yaptılar da falan iyi oldu. Sakın ha sizi aldatmasın. Bir başkalarını da aldatmışlar. Bunlara aldanmamalar için nasihatte bulunun. Allah Resulü buyuruyor ki kim bir arrafa, yani gaybi bildiğini, gelecekten haber verdiğini iddia edene gider ve ona bir şey sorarsa 40 gün bu kimsenin namazı kabul olmaz. 40 gün bu kimsenin namazı kabul olmaz diyor. Diğer bir hadislerinde de kim kahine veya bir arrafa gider ve onun söylediklerini tasdik ederse Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkar etmiştir. Evet, bunlar sahih olarak rivayet edilen hadisi şeriflerdir değerli arkadaşlarım. Burada yerleri, numaraları zikredilmektedir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir hadislerinde şöyle buyurduğunu rivayet eder. Uğur yapan ve uğur yaptıran, kehanet yapan ve kehanet yaptıran, sihir yapan ve sihir yaptıran bizden değildir. Ve belli sahabelerin idaresi dönemindeki sihir yapan, büyü yapan insanlar da ne yapılmıştır? Ceza olarak öldürülmüşlerdir değerli arkadaşlarım. Yani cezası da ölümdür. Ey Müslümanlar! Ey inandığını söyleyenler! Tevhidin saflığını ve berraklığını bulandırmaktan sakının. Şirkin pisliklerine karşı çok dikkatli olun. Şunu iyi bilin ki bir ağaçla, bir kabirle veya bir taşla, bir yerle, bir mağarayla, bir pınarla veya bir eserle teberrük etmek, yani ondan bereket ve fayda ummak kesinlikle caiz değildir. Bunlar kesinlikle İslam'a ters olan şeyler. Hatırlarsınız sair derslerimizde ara sıra dile getirmişizdir. Ebu Vakıd el-Leysi'den geliyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn seferine çıkmıştık. Biz şirk ve küfür aleminden yeni ayrılmıştık. Yani yeni yeni meseleleri öğrenen, yeni yeni tevhidi öğrenen insanlardı. O zaman diyor müşriklerin zat-ı envat dedikleri bir ağaçları vardı. Bunlar galibiyet gelmesi düşüncesiyle silahlarını bu ağaca asarlardı. Müşriklerin böyle bir inancı vardı ve böyle bir ağaçları vardı. Biz de o sırada büyük yeşil bir ağacın yanından geçerken Allah Resulüne dedik ki ya Resulallah, bize de bir zat-ı envat ağacı edinsene. Yani biz de zafer elde etmek için kılıçlarımızı, silahlarımızı biz de ona asalım. Bize de böyle bir ağaç edinsene ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber. Yine aynı şey. Yine aynı yol dedi ya. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya dediğinin aynısını diyorsunuz. Onlar Musa'ya dediler ki ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir ilah edinsene. Siz onların aynısını söylüyorsunuz. Siz gerçekten cahillik yapan insanlarsınız. Görüyor musunuz? Yani burada da bir ağacın bu şekildeki bir yanlış inançla ilahlaştırılacağı anlatıyor. Görüyor musunuz? Allah'tan başka ilah edinmenin bir şeklidir. Tabii, çaput bağlamalar, bez bağlamalar, efendime hep, bunlar hep Allah'tan başkasından yardım beklemek. Kim olursa olsun kesinlikle bunlar caiz olan şeyler değildir. Hatta ve hatta değerli arkadaşlarım, peygamberin kabriyle, eşyaları ile, elbiseleri ve ibadet ettiği yerler ile teberrük etmek de caiz değildir. Yani bir peygamberin geriye bıraktığı bir eserle dahi teberrükte bulunmak, bunlar caiz değildir. Mescitlerin duvarlarını, topraklarını veya kapılarını öpmek veya oralara el sürmek, oralarla teberrük etmek caiz değil. Bizim zavallı cahillerin yaptığı gibi televizyonlarda da görürsünüz. Hacca gidenlerin oralara yüz göz sürmeleri, efendim Kabe'nin örtüsünden bir şeyler kesmeye getirmeleri, getirip hastaların yüzüne gözüne sürmeleri, bunların hiçbirisi kesinlikle caiz olan şeyler. Bunlar hep şirk, küfür. Bunlar hep tevhidin zıttı olan şeylerdir. Tevhidin kemaline zede veren şeylerdir. Basiretli Müslümanların bundan uzak durması ve bu yönlü problemi olan insanlara nasihat etmesi gereken şeylerdir. Aman ha! Bu mücadele en büyük bir mücadeledir. Bu konuda değerli arkadaşlarım, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa dahi olsa kesinlikle caiz değildir. Yani oralara el sürmek, oralara yüz göz sürmek, oralardan efendim bir şey beklemek kesinlikle. Bu konuda sadece ve sadece Hacer-ül Esved'i öpmek ve Rükn-ü Yemani ile, yani buraya el sürmek, sadece bu meşrudur. Sadece bu caizdir. İbni Ömer şöyle diyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen etrafındaki iki köşe dışında, yani Rükn-ü Yemani ve Hacer-i Esved dışında Kabe'nin hiçbir yerine el sürdüğünü görmedim diyor. Bu da teberrük kastıyla değil ha. Sadece ibadet kastıyla olur. Yani peygambere uymak kastıyla olur. Kasıt bu olmalıdır. Oradan bir şey beklemek değil. Peygamber yaptığı için yapıyoruz. Hatta Hazreti Ömer'in radiyallahu anhu'nun şu sözlerinde de bunu anlamak mümkündür. Hacer-ül Esved'i öperken şunu diyor Allah Resulü'nün değerli arkadaşı Ömer. Allah'a yemin olsun ki ben seni öpüyorum ama ben çok iyi biliyorum ki sen bir taşsın. Ne zarar ne de fayda verme gücüne sahipsin. Allah Resulü seni öptü diye öpüyorum. Eğer Allah Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim. Yani ondan bir fayda, bir zarar, böyle bir şey beklediğinden değil, bir teberruk için değil. Allah Resulü onu yapmıştır. Ömer de onun için yapıyor. Bize de Allah nasip ederse biz de onun için yaparız. Yani ibadet kastıyla, yoksa ondan bir fayda, bir zarar gelme amaçlı değil değerli arkadaşlarım. Evet değerli kardeşlerim, insanı mahveden ve helaka sürükleyen şirk çeşitlerinden birisi de bildiğiniz gibi ölülerden yardım dilemek, oralara dua edip yalvarmak, ihtiyaçların giderilmesi için, dertlerin ve sıkıntıların ortadan kalkması için oralardan istekte bulunmaktır. Adak ve kurban ile kabirlerin etrafında tavaf ederek, oraların eşiklerini, duvarlarını ve örtülerini öpmek, yanlarında itikafa girerek oralara yönelmek, onlar için muhafızlar ve hizmetçiler tahsis etmek ve benzeri şeylerle uğraşmak, unutmayın ki, putperestlerin ve şeytanın dostlarının amelleridir. Bu davranışlar müşriklerin amelleridir. Unutmayın ki bu gibi şeyler insanın amelini boşa çıkaran büyük şirk çeşitleridir. Bu çirkin şeyler Allah'ın kitabına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ters olan şeylerdir değerli arkadaşlarım. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah'tan başka kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve kendilerine yaptıkları duadan habersiz olan kimselere dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Daha sapık kim olabilir? İnsanlar mahşerde bir araya toplandıklarında onlar kendilerine düşman kesilir ve onların ibadetlerini de inkar ederler. Yani o gün kendilerine yalvardığınız kişiler, kimseler, bu kabirde, türbede yatanlar bile o gün inkar edeceklerdir senin şeyini. Sen niye böyle şeylere kalkışıyorsun? Allah sana haber veriyor. Yine Rabbimiz Fatır suresinde buyuruyor. İşte bunları yaratan Rabbiniz Allah'tır. Yani yerlerin, göklerin, bunlardan bahsederek işte bunları yaratan Allah'tır. Mülk yalnız O'nundur. Ondan başka çağırdıklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değillerdir. Onlara dua etseniz dualarınızı işitmezler diyor. İşitseler dahi size cevap veremezler. Üstelik onlar kıyamet günü ortak koşmanızı da inkar edeceklerdir. Her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse size bunlara haber vermez bak şimdiden. Görüyor musunuz? Onlar sizi işitmezler. İşitseler de cevap veremezler. Hatta bir ayeti cellede yine buyurduğu gibi, eğer davanızda sadıksanız, doğruysanız, seslenin de size cevap versinler ya. Allah meydan okuyor böyle. Duymazlar, işitmezler, cevap veremezler. Sen ölülere işittiremezsin. Sen kabirlerde olana işittiremezsin diyor Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. Öyleyse ey Müslümanlar, peygamberlerin ve salihlerin kabirlerini mescid edinerek üzerlerine kubbeler yapmak, süslemek ve üzerlerine örtü örtmek, bunlar da insanı şirke götüren şeylerdendir. Bundan uzak durmamız lazım. Bu tür davranışların sonucu, bu kabirler Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen putlar haline geliyor. Neticede bu hali alıyor ve sizin de bizim de yakinen gördüğümüz gibi arzı endam eden manzara da bundan başka bir şey değil arkadaşlar. Aişe ve Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu'nun şöyle dedikleri rivayet edilir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ölüm geldiğinde bir elbisesini yüzünü örter. Yani ölmesine yakın anlarda elbisesini yüzünü örtüyor. Nefes alması zorlaşınca yüzünü açıyor. Bu haldeyken diyor, bu haldeyken, bu çetin zor haldeyken Allah Resulü buyuruyor ki Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerin mezarlarını mescitler haline getirdiler. Yani düşünün bir peygamberin kabri dahi olsa ki bunu başka derslerde de anlatmışızdır. En uç misal olarak peygamberden veriyor. Yani insanların efendisi, insanların en hayırlısı öyle mi? Bir peygamberin kabri dahi bayram yerine gidip gelip çevrilmezse, bu tür şeyler oralarda yapılmazsa, bunlar eğer yasaklanmışsa, düşünün başka hangi insanın kıymeti, değeri ne olursa olsun başka hangi insanın kabrinde yapılabilir ki? Kesinlikle yapılmaz. Kesinlikle yapılmaz. Yine İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanların en şerlileri kıyametin üzerlerine koptuğu kimseler ve kabirleri mescit edinenlerdir. İnsanların en şerlileri kıyametin üzerine koptuğu ve kabirleri mescit edinen insanlardır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ey Müslümanlar, kabirler üzerine bina yapmak ve oraları boyayıp süslemek, üzerlerine yazı yazmak, bunlar da meşru olan şeyler değildir. Bunlar da dinimizce reddedilmiş olan şeylerdir. Cabir radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kireçlenmesini yani boyanmasını, kabirlerin üzerine oturulmasını ve üzerlerine kubbe, türbe yapılmasını yasaklamıştır. Yasaklamıştır. Yine Ali ibn Ebu Talib radıyallahu anhu'nun Ebu'l-Hayyac el-Esedi'ye şöyle dediği rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği gibi ben de seni şu göreve göndereyim mi? Hiçbir suret bırakmadan hepsini sil, yırt ve hiçbir yüksek mezar bırakmadan hepsini düzelt diyor. Allah Resulü nasıl Ali radıyallahu anhu'yu bu görev için göndermiş, Ali radıyallahu anhu da Emir-el Mü'minin olduğu dönemde bu insanı bu iş için gönderiyor değerli arkadaşlar. Evet, unutmayın ki ister bir peygamberin, ister bir veli ve evliyanın kabrinin yanında Allah'a dua etmek, kurban kesmek ve oralarda namaz kılmak da caiz değildir. Bunlar unutmayın ki şirke ve küfre yol açan en büyük sebeplerdendir. Kim olursa olsun, değeri, kıymeti ne olursa olsun, o kişinin, o kimsenin kabrinin yanında dua etmek ki duaların icabet edileceği yer olarak zannediliyor tabii ki. Burada edersek duamız erken kabul olur veya buradaki kılınan namaz daha faziletli olur ki zaten niyet budur. Yoksa kimse kabre, efendime söyleyeyim, namaz kılmaz. Allah'a şirk bulaştırılan bu husus iyi anlaşılsın. Allah'a dua edecek ama evinde değil, orayı tercih ediyor, orayı seçiyor. İşte Allah'a şirk budur. Burayı güzel anlamak lazım. Duasının orada kabul edileceğine inanıyor. Kurban kesecek. Şurada kesse bir şey olmaz. Ama oraya gidiyor. Yine de Bismillah deyip kesse, oraya niçin götürdü o hayvanı? Orada kurbanının kabul edileceğine, o ibadetinin daha faziletli olacağına inandığı için. İşte Allah'a şirk koşuyor. Değil mi ki oraya götürdü? Değil mi ki oradan az da olsa bir şey umuyor? Bir şeyler zannediyor. İşte bu işi götürüyor değerli arkadaşlar. Müslümanların, inandığını söyleyenlerin yanıldığı hususlar, noktalar burasıdır işte. Onlar Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yani imanlarının da varlığından bahsediyor. Ama şirk koşarak iman ediyorlar. Kurban kesmesi bir imandır. Ama orada kesmesi işte şirktir. Şirk koşarak iman ediyor. Dua edecek ama orayı tercih ediyor. Falan efendinin kabrinin yanında dua edersek duamız kabul olur. Çocuk isteyecek evinde oturup Rabbisine el açacağı yerde, yalnız ona yalvaracağı yerde kabrin yanına gidiyor. Orada da sadece Allah'a dua ediyor. Ama düşüncesi orada yapmış olduğu ibadeti, o duanın erken kabul edileceğine inanıyor. İşte bu götürüyor insanı değerli arkadaşlar. Çok uyanık olmak gerekir. Çok uyanık olmak gerekir. Evet. Allah'tan hakkıyla korkmamız gerekir. Ve bu çirkin işlerden uzak durmamız ve bu yönlü arızası olan insanlara da bunları anlatmamız gerekir. Allah'tan korkarak. Rabbimiz buyuruyor, ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve doğrularla beraber olun. Doğrularla beraber olun. Unutmayın ki Allah'ın şeriatını kulları üzerinde uygulamak da Allah'ı tazim etmek ve onu yüceltmek demektir. Yani bu anlatılan şeyleri kendimiz uyguladığımız gibi bunların kullar üzerinde tahakkuk etmesi, bunların inandığını söyleyenler üzerinde cereyan etmesi için çabalamak da Allah'ı yüceltmek demektir. Allah'ın dinine yardım etmek demektir. Dolayısıyla bu türden yanlış ve batıl olan düşünce ve amellere karşı mücadele etme mecburiyetindeyiz. Kanun ve hükmünde Allah'a şirk koşmak, ibadette Allah'a şirk koşmak gibidir. Allah'ın ve Resulünün hükmünün en doğru hüküm olduğunu inkar eden, Allah'tan başkasının hükmünün Allah'ın ve Resulünün hükmünden daha güzel olduğuna inanan veya onunla aynı olduğuna inanan ya da Allah'ın ve Resulünün hükmüne ters düşen bir hükmün uygulanabilir olduğuna inanan Muhammed'e indirileni inkar etmiş ve İslam dininden çıkmış demektir. Diğer bir ifadeyle bunların belirli bir zaman geçerli olan hükümler olduğuna, kanunlar olduğuna inanan ama bu devirde artık bu gibi şeylerin kesinlikle uygulanmasının caiz olmadığına inanan, bunların geri kafalı insanlar, örümcek kafalı insanların yaptığı, inandığı şeyler olduğuna inanan kimseler, Allah korusun, dinle imanla kesinlikle alakası olmayan kimseler sınıfına girirler. Allah uzak eylesin bunlardan değerli arkadaşlarım. Hulasa değerli arkadaşlarım, sözü daha fazla uzatmadan sizlere ve kendi nefsime son nasihatim, Rabbimiz bizlere hakkı hak bilip ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kulları olmamızı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz değerli arkadaşlar. Evet, alayım birincisini. Eşyası dahil olsa diye bir orada hatırlatma geçmiştiniz. Evet. Halid bin Velid Hazreti Ömer zamanında başkumandan. Evet. Hayatıyla ilgili olarak okuduğuma göre. O sizin gördüğünüz yemin namazı, yemin namazı sebebini niye bağlıyorsunuz? Soru yönetiyor muyum? Evet. Resulullah'ın diyor saçları gelip sarılma için de diyor, sarılı diyor. Onu kesinlikle o batıl bir şeydir. Yani şu anlatmış olduğun şey nerede? Sahih olarak önce şuradan okudum. Onu da tasavvufçuların uydurdukları şeylerdir. Yani bunun, bu anlatılan şeyin her şeyden önce, ki sair sohbetlerde de derslerde de anlattığımız gibi, bu tipten anlatılan şeylerin veya okunulan şeylerin öncelikle asr-ı saadete sahih bir senetle isnat edilmesi gerekir. Yani bunlar sahih mi önce? Sahih mi? Ondan sonra üzerinde durur. Ki bu anlatmış olduğun kıssa uydurma bir şeydir kesinlikle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi bu anlattığın şeyden müstahinidir, münezzehtir, uzaktır. Çünkü onlar tevhid için mücadele etmişler. Şirkin ortadan kalkması için mücadele etmişler. Senin şu bahsini ettiğin şekilde bir yaratıktan fayda beklemesi kesinlikle mümkün değildir. Onun Allah'ın yardımıyla diyor. Tabii. Zafer Allah'ın yardımı iledir tabii ki. İkinci kesinlikle. İbn-i Yemam'ı yanlış hatırlamıyorsam Peygamberimizden herkes iyi şeyleri sorarken diyor, ben de şer şeyleri sorardım ki onlardan uzak durayım diye diyor. Biraz önce okuduk ya Huzeyfe'nin. Tamam. Herkes İbn-i Yemam'ı. Evet. Bu kadar böyle bir hatırlatma hadis sınıfına girer mi? Şimdi bu Allah Resulü hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen sözler, kaviller ve fiiller. Yani sözler, kaviller, fiiller, takrirler. Onu anlatıyorum. Yani hadis Peygamber'in sözleridir. Hadis Peygamber'in fiilleridir. Hadis Peygamber'in takrirleri, yanında bir şey yapıldığında onu tasvip ettiği şeylerdir. Rivayet bunların hepsini kapsayan umum bir ifadedir. Ama merfu dediğimiz zaman peygambere isnat edilen, peygamberin sözü hadis, mevkuf dediğimiz zaman da sahabeye isnat edilen, ki tabi sahabenin de Allah Resulü'nün sözleriyle, fiilleriyle çakışmayan, bize anlattığı efendim sözleri sergilediği efendim fiiller elbette ki bizim kendisine ittiba edeceğimiz, değer vereceğimiz şeylerdir. Çünkü Allah Resulü'nün mektebinde okuyan kişilerdi, kimselerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben şerden soruyorum diyor. Allah Resulü ona demiyor ki sakın öyle bir şey sorma. Bu şeylerden bahsetme diyor mu? Demiyor. Allah Resulü'nü herkes hayırdan, ben de bana ulaşmasından endişe ettiğim için şerden sorardım. Yani kötü şeylerin tarifini, vasfını, öyle mi? Bu konuda ondan tavsiyeler isterdi. Bu da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulan, onun yanında yapılan şey olduğu için elbette ki bu da doğru hadis sınıfına girer. Evet. Yani şerri öğrenmek için, şerden kurtulmak için, daha doğrusu şerden uzak kalmak için, onun sana isabet etmemesi için onu iyi bilmemiz gerekir. Onu iyi bilmemiz gerekir. Allah'ın evet. Bunların arasındaki 500 yıllık mesafeden bahsettik. Evet. Peygamberimizin miraca çıkış şeklini hep merak ederek kafamda takılır. Belki kaç yıl önce sorduysam da kafamda tam olarak yetmiyor. Peygamberimiz bütün gücü vücuduyla mı yoksa rüya haliyle mi çıktı? Nereye çıktı? Bedenen ve ruhen çıkmıştır. Allah'u. Yani beden çıktı. Evet. Sidretül müntahaya kadar çıkıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müntaha kursun olduğu yer mi? Bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz yani. Yani. Tabii sidretül müntahaya kadar çıkıyor. Tabii Allahu azze ve celle efendim bizim aklımızın, hayalimizin anlayamayacağı, kavrayamayacağı bir şekilde efendime söyleyeyim. Allahu azze ve celle onu kendi katına şey yapıyor. Hayır, şu an ışınlama yoluyla bile, ışınlama yolu ile bile bir cismi bir yerden bir yere aktarabiliyorlar. Tamam mı? Yani bu kulların yaptığı, Allah'ın bu husustaki kanunun, kaidesinin efendim bir zerresini yakalayıp, ispat edip onunla efendime söyleyeyim, yapmaya çalıştıkları bir şeydir. Ve Allahu Azze ve Celle'den bahsediyoruz. Biraz önce azametinden, kudretinden, kuvvetinden bahsettik. Onun için her şey kolaydır. O ol dedi mi, o ol verir. Onun için Allah Resulü'nün Miraç olayı, Miraç olayı bedenen ve ruhen. Orada bir de geriye döndüğünde yatağın soğumamıştı. Evet, yatağının soğumadı. Evet, öyle anlatıyor. Zaman mesafe... Allah zaman içerisinde zaman yaratır. Artık onu bizim şu anki aklımızla kavrayabileceğin, yani kabul ederiz de yani onu anlamak, onun künhüne vakıf olmak şu an efendime söyleyeyim, bizim için muhal olan bir şeydir. Hani diyor ya, ey Habibim sana ruhtan sorarlar. Sen onlara de ki ruh hakkında size çok az bilgi verilmiştir. Yani insanın hemen hemen her şeyi sınırlıdır. Bunun dışına çıkamaz. Göz sınırlıdır. Belli bir mesafeden sonra göremez. Öyle mi? Kulak sınırlıdır. Belli bir frekanstan sonra duyamaz. Belli bir mesafeden sonra duyamaz. Gücü sınırlıdır. Belli bir ağırlıktan fazlasını kaldıramaz. Öyle mi? Ömrü sınırlıdır. Ondan fazlasını yaşayamaz. Yani her şeyle sınırlıdır. Akıl da aynıdır. Ruhtan sorarlar, bilemez. Belli bir şeyden sonra aklı kesmez. Allah'ın